kuwa na yeye. Kwake kichanga na bembelezwa na yeye. Kwake ustarabu mimi nipewe. Wana muda mrefu nimekuwa mwenyewe. Sasa mapema narudi nyumbani, vitu na vikuta mezani, siri siri vya mtaani mwenzenu. Kwa sasa we ni pigeni, matendo niseme, vikao vika mtoto sinuachi, sinuachi. Sababu we ni